أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنا كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اس بڑی آیت کریمہ کے ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ بڑی آیات کریمہ کی تسلی اللہ ذکر کئی چتابہ نے اعتراض کئی چہ قرآن پیو زلباندے ولی نازل نشو زکداؤں دا منکرین دا قرآن یو اعتراضو چہ قرآن پیو زلباندے ولی نازل نشو دا لگ لگ ولی نازلے گی او لگ لگ ولی بیانے گی نہ تسلی اللہ ذکر کئی چھے پیغمبر علیہ السلام تو سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لخو میں تورات پہ یو زلبان دے ورکڑے خویات ساتا بیمان و بیام نو من لے دا چا بزڑا چی مہر اوالے شی اغی اسم نمانی دا منکرین دی دا دی پزڑنو مہر والے شوے دے نا دا دی پا دی اعتراضنو خفکی گا ما چی رکلوی قرآن پا یوزل ولی نازل نشو کلوی ستا ملگری غریبانان ولی دی کلیو اعتراض کئی یو کلبل اعتراض کئی نا پا دی خبرو غمجن کی گا ما خفکی گا ما نو بیا تسلی ذکر کئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او بتاکیق سرا برکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا تورات فَاخْتُلِفَ فِيهِ نُو خِلَاب شِبَو پَاغِي كِي اللہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام لمی تورات نمی کتاب ورکڑے ہو نو یاد ساتا غم چانو منلے پاغی کی میں اعتراض نشویو چاب یو اعتراض کولو او چاب بل اعتراض کولو نو نن کا بتا اعتراض کی نو سے چلو شو موسیٰ علیہ السلام زڑنرے تنکڑے تولی زڑتنگے نو بیا تباکیږي ولینا چې دا دومره بې ایمان دي چې تورات هم نو منلې قران هم نه مني نو بیا الله تباکی ولینا جواب دفه دوهم دا عذاب خپل وخت مقرر دی ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا كلمة سبقت من ربك او کچر انوے حکم مخ کے تیر شوے دا طرف درمستانا پتاخیر دا عذاب باندی لقضی بینهم نخامخا فیصلب شوا پا میز ددوی کی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او یقیناً دوی خامخا پا شکی دی مِّنْهُ مُرِيبٍ در قرآن نام مُرِيبٍ دا سی شک دی چه لالا زیادی گی وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ او کچرین میں حکم مخ کی تیر شوی دا طرف دا ربستانا پس باندی؟ پا تاخیر دا عذاب باندی پا رستوالی دا عذاب باندی مطلب دا خبر دا که دا عذاب خپل وخ مقرر نوی نو اس پا خواب عذاب را غلی وی او دا غرنگی لقضی بینهم خام خواب فیصله با شوی و پا میز دا دوی که اس پا خواب فیصله شوی و مومنانو لبا اللہ نجات ور کرو او دوی با اللہ تباہ کرو خود عذاب خپل وخ مقرر دے عذاب پاغ خپل مقرر وخ باندے برازی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ دا آواز تسی غون غون نکی دا سوا چی دا سوا جا دیں کنو پوری دا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او یقیناً دوی خامخا پا شکی دی منہو دلی قرآن نام مریب دا سی شک دے چی لالا زیادی گی دوی دا قرآن نا دا سی شکی دی چی ردی دا شک رست روز زیادی گی گزارے ہو گئے رست روز ردی دا شک زیادی گی اڑو کمے پکی رازی نا خو جسم رت قرآن بیانے دمر د دوی غ شکوک شبهات اغا زیاتیگی و اینا کلم لما لیوفین ام ربک اعمالهم دو معنی دی خسوچ فتوکے یو مانا و اینا کلم من الاقوام و اینا کلم من الاقوام لما بعیسو لیوفینہم ربکا اعمالہو وَإِنَّ كُلَّم مِّنَ الْأَقْوَامِ لَمَّا بُعِسُو اس ٹھیک شوخا ٹھیک شوخا وَإِنَّ كُلَّم مِّنَ الْأَقْوَامِ لَمَّا بُعِسُو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ معنی تا گوئے وَإِنَّ كُلَّم مِّنَ الْأَقْوَامِ او یقیناً ہر یو دا قومننا او یقیناً ہر یو دا قومننا لَمَّا بُعِسُو ہر کلچ پورت بکڑیشی پا قیامت کی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ نو خام خام پورا باور کی دویتا ربکا رمستا اعمالهم بدلی دا مدون دا دوی پوشے بھی یقیناً ہر یو دا قومنونا ہر کلچ پور تک ڈیشی با قیامت کے ہر یو تن با اللہ قیامت کے پور تک ہی کنا نو چھ پور تک انو سبو کی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ خامخا پورا باور کی دویتا ربک رمستا اعمالهم بدلی دا ملون دا دوی دا یو مانا شو یا دوی مانا و وما كل من الاقوام وما وين بمانه وماشي وما كل من الاقوام لما بمانه الا شي وما كل من الاقوام الا ليوفينهم ربك اعمالهم عربي چويم لکي خدا بار بار زم تاسو سو ګيرو کې کوته وخه سو وګونه کراوي تاسو ته پاره ويم ګني ترجمه مې کړو وبس تیرې دم به عربي چې بار بار ويم نو لکي دا بل ورته ته معنی دومره وګد کې نو سو بده ته وي چې ټکه غدونه دو معنی دومره نو چې تاره بلی کلی نو ته به چې دلته دا لفظ لګول غوړي اوس دا لفظ چې ولګې نو معنی بره ته آسان شي دلته سب بدلون را نغو خدا لفظ مونږ دی له ولګولو چې معنی آسان شي دویم معنی وما کل من الاقوام الا ليوفينهم ربك اعمالهم وما كل من الاقوام او نشته دې هیڅ یو د قومونو نه نشته دې هیڅ یو د قومونو نه مگر خامخا پورا باور کی دوی تا رب ستا بدلی دا ملونه دوی یعنی یو تنم دا سینشتا چه اغا با دا اللہ نا بچ پاتیش هر یو تن تا با اللہ پورا پا پورا با نی بدل ور کی که نیکی کڑی وی او که بده کڑی وی که بده کڑی وی نو داغی پورا سزا باور کی او که نیکی کڑی داغی پورا اجر باور کی پوشه بی دا دوان مانی دی انه بما يعملون خبير يقينا الله پاغس باندي يعملون خبير چا عمل کي دوی خبردار ذاته فاستقم كما امرت ومن تاب معك فاستقم نوکلا کو درگا په بیان باندي كما امرت لګه څنګه حکم کولې شي تا تا ومن تاب معك او سوک چې تر را ګرځي تا سره ولا تطغوا او سرکشی مکوا انه بما تعملون بصير یقینا دا الله پاغه س باندې چا عمل کوي تاسو بصیرون لدن کېډه ولا ترکنو ال الذين ظلموا او ميلان مکوا کسانو تا چې ظالمان دي فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَبَرَسِيكِ تَعُسْتَعُونَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ او نبی تاسو لرا بید اللانا من اولیاء آسوک مددگاران سُمَّ لَا تُنصَرُونَ بیاستاسو امداد بونکڑیشی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَاكَ صحابی وی حضرت شیبتا یا رسول اللہ حضرت بڑا شوی گره کی رسپینو لگی دل نبی علیہ السلام تو سلام و تو فرمائل شیبنی حودن و اخواتوها زد سور حود او داغی پشان نور و آیتونو بڑا کم چه اللہ وی فستقیم کلکو درے گا دچا پرواہ بننکے بلکہ کلک ادرے گا پا بیان باندے کما امرتا لگا سنگ چھ حکم کولے شیتا تا سنگ چھ دنم دا طرف تا تا حکم کی گی امگرنگے کلک ادرے گا نبا دا باسا پرواں کے نبا دا وزیر پرواں کے نبا دا مالدار پرواں کے نبا دا ملا پرواں کے و نبا دا پیر پرواں کے او یاد ساتا پا بیان باندے کلک ادرے دل دا گران کارو نا حضرت زکا وی گیره که می سپین اولا گیدل او بڑاوال زکا راغو چه سور حود او داغی پشان نور آیاتونو که اللہ وی فستقیم کلکو درگا لگسن چه حکم کولیشی تا تا ومن تاب معاکا او اغا سوک چه را گرزی تا سرا تم کلکو درگا او ستا تابدار دیم کلکو درگی العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی اس چھ دے دعوی کئی زد پیغمبر وارثم نا پیغمبر چھ کلک ادری گی دا وارث بے کلک نو ادری گی پیغمبر چھ دا اللہ پا بیان باندے کلکو دریگی سنگ و تا حکم کولے شی او مغرنگ بیان کئی وارث دا پیغمبر تا جی سنگ حکم کی گی اغرنگ بیان بدے نکئی اسے وارث دا پیغمبر نکلکو دریگا فستقیم کما امرتا کلکو دریگا لکا سنگ چی حکم کولے شی تاتا ومن تاب معاک اوغا سوک چی را گرزی تا سرا اغدیم کلا کدری گی ولا تدغو او سرکشی مکو ولا تدغو او سرکشی مکو سمت رم شو کلا کدری گو سرکشی مکو سمت لب شو امام ابن کثیر رحمت اللہ علی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمانا کئی ولا تدعو ولا تداہنو سمانا کئی ولا تدعو ولا تداہنو سستیا مکوے سرکشی مکوے یعنی سستیا مکوے التا اللہ وی کلکو درے گا نو آخرہ کی وی ولا تدعو سستیاو نکی گورے سرکشیو نکی گورے کل وی ولا تدعو الکافرین والمنافقین ممن دا کافرانو دا منافقانو سور احزاب کے دو پیرے اللہ وی کافر با بتا ستر گی رو باسی او تا با دباوی چی دا خبر مکوا وچر دا دباو کی رانش منافق با اندرون کی لگیاوی او تا کی با سستیا پیدا کی نیان ساتا دا منافق خبر اونمانی او سستیا در کی رانش نکلا کو درے گے ولا تتعو ولا تداہنو سستیا مکوے اسے نچے بیان کی سرگجی شورو کی سستیا شورو کی نہ چرتا گزارا شورو کے دے بو یہ رجی لگا گزارا پکار دا یاد سات دنوں دی گزارو خراب کو دنوں دا دی گزارو دا وجہ تباشو ہر یو تن بگی خپل خوغ شورو کڑا ہر یو تن بگی خپل گزارا شورو کڑا دا اللہ اگا بیان شوے دن اگے تباو برباد کو خپل درجہ و مرتبے خراب تو را بکا نن دا علماء و دا خلق و نفرت پیدا شوئے نے دا ولی زکا چی علماء و خپل حیثیت نرے پی جندلے علماء و خپل مقام و خپل درجہ ہی رکڑے دا پکار خدا و چی تا قرآن بیان کڑے وے او گزاری مزاری دے نکولے خلق و بستا قدر کولے ستا عزت بے کولے خو چی تا دا خلق و خیال ساتل شورو کڑل یاد ساتا اللہ ستا غ عزت او ستا غ درجہ ختم کر ڈم خوخ دے خو تین نی خوخ ڈم بے خوخ ای خو یاد ساتا عالم دا قرآن ملا دا بے بدیش دیندار بے بدیشی ولی زکا تا پا خپل باندی خپل درجہ خراب کر ندل تا وی ولا تتعو سرکشی مکوے یاد ساتا سرکشی شورو نکی بیان کی نرمی شورو نکی انہو بی ما تعملون بصیر یقیناً دان لا پاغ سبان دے چا عمل کوئے تاسو بصیر لدن کے ذات دے چی کم عمل کے اللہ لدن کے دے بیاوی ولا ترکنو الاللزین از ولمو میلان مکو ظالمانو تا میلان مکو ظالمانو تا یا میلان مکو غکسانو تا ظلمو چی ظالمان دی دعانے دی مختصر ہوئے مختصر معنی کوئے ولا ترکنو الاللزین از ولمو محلان مکو ظالمانو تا سمطلم شو ظالمانو سر دوستیو نکی گورے ظالمانو مشرکانو سر منو محبت او نکی گورے او کو او دی کرو محلان فتمسکم النار او برسی گی تاسو تا اور پیغمبر تا اللہ وی صحابو تا اللہ وی کا کافر سرم دوستیو کڑا او میلان دی وطو کو زلکی دی وزر مین پیدا شوا یاد ساتا عذاب برتو رسی ننوی ہم امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے منگوی امریکی سر دوستی کو او چی لا مولا بیا دا خبرو کی اوی جی منگم دا امریکی سر دوستی کو او چی مولا بیا امریکی والا تو وی مانم وزیر آزم جوڑ کے اوی بیگرو خم چکڑل دمر عمر خیر منگ گرو والا پکی وی چک کے کنا چکم بیگیرو وخم چکڑل کنا نو خیر منگم پکی دیزل چکی چیرا گیرو والا ساسو دا پار سسکولیش شیخ سمنن بیان را غلیم پا اخبار کے مولانا طیب سے آج کے ماں پڑھو کو ناغیوم دا خبرو کا لکھلے ودا اخبار والا کہ علماء لا پکار دی چاغ د اسملو نہ بہر روزی علماء لا پکار دی چ د اسملو نہ بہر روزی او دا ورنگے دا کم چ عوام دی امیان دی چ داغی تربیت کی داغی تربیت پا قرآن و سنت باندیو کی زی پا زی و تا جماعتنو کی کورنو کی علاقو کی اجرو کی دا قرآن درسنو شورو کی علم استاکار پا اسم لے کے ناس تا نو با استاکار دا خلق و تربیت کولو او دا شیخ سے ویلو او اگا قرآنم دا لاسونا اغرزولو قرآن تم شاکڑا دا دی ملک یو رز با دا بلی ورز نزیات بدتر بی او کوایا چې دا ملک ته آباد شي او امن دې پکې راشي نو علماء له پکار دي چې د سملونه به هر روزي او قران لاسو کې راواخلي او د خلکو اصلاحو کې او د خلکو خیر ودټ سوک دا مې ها خبره سوک مې هر یو تن وای چې لس گاډي رانه مخ کې وي او لس رانه روستو وي او دا ورنګ زخه اوچت گاډي کې ناس وي دا خوار سوک وای په یو خبرو کنه پوي قرآن بیانولو غریبانانو فقیرانو سره کې ناستل دا خو دې خلکو ته ګران کار ښکاري کن ځکه دې خو اوس د دغه مزو خوند اخیستی دی د اسملو د دې لوی لویو بنګلو او د لوی لویو ګاڼو خوندونه اخیستی دی ځکه خو وایي یاره موږ ورسره مینه کوو څه ورسره کوو دوستي ورسره کوو وایي غلامي به نه کوو خو دوستي به ورسره کوو و کافر سره دوستي شته یهودی و نصرانی سر دوستی شتا دا لامولا دے و دا خبری کئی ولا ترکنو الاللزین ظلمو میلان مکو کس آغا کسانو تا چی ظالمان دی او برسی گی تاوستا اور ابن قطعب رحمت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پا دیزی باندی وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ پا دیزی باندی وی چی اسلامی رتا دو ٹکو کی راغن کو گوئے کی اسلام تا تا پا دو ٹکو کی رابن کو یو لا تدغو او دویم لا ترکنو اسلامی سو ٹکو کی رابن کو دو کی یو لا تدغو سرکشی مکو کم حکم دا اللہ رے پاغی کی سرکشی مکو سستیا مکو او دویم لا ترکنو میلان مکو ظالمانو تا دوستی مکو دا کافرانو سر دے تا اسلام وئی ننے بیان کیم سستیا شورو کا او کافر سرم دوستی شورو کا مسلمانی تشبنم باندی وما لکم من دون اللہ من اولیاء او نبی تاسو لرا بید اللہ ناز من اولیاء سوک مددگاران سم لا تنصرون بیاستا سو امداد بونکڑیشی و سوک مرستی و امداد والا بدی پیدا نشی چه دا اللہ دا عذاب نہ بدی بچ کی نو مکو میلان ظالمانو تا ورنہ عذاب براشی و تبا بشی سم لا تنصرون بیاستا سو امداد بونکڑی شی فرمیش اللہ بیو ولقد آتینا موسی الکتابا فاختلف فیه ابدا کی سرا برکڑو منگ موسی علیہ السلام دا توران فاختلف فیه نو خلاف شبو پاغی کی او کچر انوے حکم مخ کے دیر شوے دا طرف درمستانا پتاخیر دا عذاب باندی لقو دیا بینام نو خامخا فیصل بشو و پمینز دا دوی کی او یقینن دوی خامخا پا شک کی دی دا دی قرآن نا مریب دا سی شک دے چلا لازیاتی گی او یقینن ہر یو دا قومنو نا ہر کلا چھ بور دا بکڑے شی با قیامت کی نخا مخا پورا بور کی دوی تا رب ستا بدلی دا ملن دا دوی یقینن دا اللہ پاغس چھ عمل کوی تا پاغس چھ عمل کئی دوی خبردار دے نکلا قدرے گا لگا سنگ چھو کم کولے شی تا تا ومن تا بماک اوہ سوک چھ را گرزی ماک تا سرا ولا تدغو او سرکشی مکوا یقیناً دا اللہ پاغس چھ عمل کوئے تاسو لیدن کے دے ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان مکو ظالمانو تا فتمسكم النار نو برسی گتا سو تور او نبی تاسو لرا بيد الله نا سوک مددگاران ثم لا تنصرون بیاستاسو امداد بو نکڑیشیم.